نکرد با سر زلف تو هیچ کار دلم، نکرد با سر زلف تو هیچ کار دلم، ببرد در طلب وصل روزگار دلم. در آرزوی خلاصی ز تنگنای وجود، به گرد سینه برآمد هزار بار دلم. کدام دل ز کجا دل، کراست دل، کو دل، که از دو دیده برون کردی ای نگار دلم. کدام دل ز کجا دل، کراست دل، کو دل، که از دو دیده برون کردی ای نگار دلم. ساکن خاک کوی عشقم، نتوانم از این دیار برگشت. بیچارگی است چاره عشق، دانی چه کنم چو یار برگشت. بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم. Thank you. شبی که چشمم شنیدم که پروانه باشم گفت شنیدم که که من عاشقم که من عاشقم گر بسوزم تو را گریه و سوز باری چرا به گفته هوا دارم از کینه به گفته هوا داره مسکین من برفته از برم یار شیرین من Oh. چه شیرینی از من به در می رود، چه شیرینی از من به در می رود، چه فرهادم آتش به سر می رود. همی گفت و هر لحظ سیلا به در فرو می دویدش به رخسار زر. Thank you. تو بگریزی از بیش یک شان تو بگریزی از پیش یک شان خواب من استادم تا بسوزم تمام من استادم تا بسوزم تمام تشنگش اگر پر بسوخت ترا شنگش اگر پر بسود مرا بین که از پای تا سر بسود تو بگریزی از پیش یک شال خواب من استادم تا بسوزم تمام تو را تشش اگر پر بسوزم مرا بین که از پای تا سر بسوزد Yeah. دردا که چو روزگار برگشت، دردا که چو روزگار برگشت، از من دل و صبر و یار برگشت. رحمت کن اگر شکسته ای را صبر از دل بیقرار برگشت. دردا که چو روزگار برگشت، از من دل و صبر و یار برگشت. من ساکن خواب که کوی عشقم، نتوانم از این دیار برگشت. بیچارگی است چاره یش، دانی چه کنم چه یار برگشت. بشینم و سر رو پیش آگیرم، دنباله کار رو پیش گیرم.